Sprite. Tylko 6,99 za dwupak. Regulamin na carrefour.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 2 lutego, jest 15. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Wieczorem do Polski mają przelecieć Polacy ewakuowani z Chin. W Żyrardowie kobieta i dwójka dzieci zostali potrąceni na pasach, trafili do szpitala. W Mrągowie trwają przygotowania weteranów do majowych Invictus Games w Hadze. Polacy ewakuowani z Chin z powodu koronawirusa wieczorem powinni wrócić do kraju, poinformował o tym minister zdrowia Łukasz Szumowski. Samolot, na pokładzie którego znajduje się 30 Polaków, wylądował właśnie we Francji. Stamtąd zostaną oni przetransportowani do Wrocławia. Łukasz Szumowski podkreślił, że po powrocie do kraju Polacy zostaną poddani testom na obecność koronawirusa. Czekają na nich personel medyczny, od razu będą mieli pobrane badania. W tej chwili w Polsce mamy już dwa laboratoria, które wykonują badania genetyczne na poziomie takim jak Charité do tej pory, więc prześlemy te próbki do naszych laboratoriów referencyjnych i zostanie przeprowadzony test, czy mają wirusa. Najprawdopodobniej większość nie, ale musimy to wiedzieć, niezależnie od stanu zdrowia, bo wszyscy są oczywiście w tej chwili bezobjawowi, nie mają żadnych objawów, są zdrowi, ale będziemy potwierdzali to badaniami genetycznymi. Minister zdrowia dodał, że obecnie nie ma potrzeby wprowadzania w Polsce nadzwyczajnych środków bezpieczeństwa. Oczywiście mamy możliwość prowadzenia kwarantanny w Polsce, jest ustawa o chorobach zakaźnych, ale w tej chwili nie ma takiej potrzeby. Zresztą każdy z tych pacjentów jest bardzo dobrze współpracujący, chętny do współpracy. No w końcu to jest ich zdrowie i ich życie i potencjalnie. Ale z drugiej strony pamiętajmy, proszę Państwa, że w tej chwili, tak jak powiedział minister zdrowia Czech zresztą, no grypa jest głównym problemem Czech. W Niemczech mamy już ponad 30 z tego, co słyszałem, zgonów z powodu grypy, a ani jednego z powodu koronawirusa. Po Australii, Nowej Zelandii, Korei Południowej, również Indonezja oraz Irak wprowadziły dziś zakaz wjazdu na ich terytorium obcokrajowców, którzy byli w prowincji Hubei. W Chinach zmarły dotąd 303 osoby, a ponad 14 tysięcy zostało zakażonych. W całym regionie narastają nastroje antychińskie. Associated Press podaje, że w wielu restauracjach w Japonii, Korei Południowej, Wietnamie i Hongkongu Chińczycy przybywający z Chin kontynentalnych nie są obsługiwani. Organizacje obrony praw człowieka alarmują, że media, nawet te stateczne, zalała fala rasizmu i nienawiści wobec Chińczyków. Przedstawiciele chińskiej diaspory w Europie Zachodniej i Stanach Zjednoczonych uskarżają się na coraz liczniejsze przejawy rasistowskiego traktowania przez resztę społeczeństwa. Kobieta z dwójką dzieci została potrącona przez samochód na przejściu dla pieszych w Żyrardowie. Oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w mieście Piotr Grzelecki powiedział, że do zdarzenia doszło przed południem. Zdarzenie miało miejsce niedaleko siedziby naszej jednostki. Pierwsi na miejscu byli strażacy z Komendy Powiatowej PSP w Żyrardowie. Udzielili pierwszej pomocy medycznej wszystkim poszkodowanym osobom. Na miejsce zostały wezwane dwie karetki pogotowia, a później dwa śmigłowce lotniczego pogotowia ratunkowego. Wszystkie poszkodowane osoby trafiły do szpitali. 22 mężczyzn, 22 historie, a cel 1 – jak najlepsze wyniki podczas Invictus Games, czyli Międzynarodowych Igrzysk Weteranów. Zawody odbędą się w maju w Hadze, ale zawodnicy już teraz szlifują formę w Wojskowym Ośrodku Szkoleniowo-Kondycyjnym w Mrągowie. Ich przygotowaniom przyglądała się i rozmawiała z zawodnikami i weteranami Katarzyna Piasecka, reporterka Radia Olsztyn. Jedni nie chcą mówić o tym, co ich spotkało. Dla mnie to jest zamknięty rozdział. Inni dzielą się swoimi przeżyciami. Pojechałem do Afganistanu mając 22 lata i straciłem rękę. Po wybuchu miny pułapki przygniótł mnie MRAP. Niestety nie udało się uratować kończyny. Żeby zapomnieć o traumie wojny, weterani z całej Polski pełną parą przygotowują się do międzynarodowych igrzysk. Do wyboru między innymi... Startuję w konkurencji siatkówka na siedząco i ergometr wioślarski. Łucznictwo i dodatkowo jeszcze pływanie. Bardzo wielkim jakby plusem tej naszej obecności na takich zawodach jest to, że ci zawodnicy mogą poczuć, jak wielka jest przyjaźń między ludźmi, że wygrywanie nie jest najważniejsze. W tegorocznych zawodach Invictus Games w Hadze uczestniczyć będzie ponad 500 weteranów z 20 krajów. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do wieczora w całym kraju pochmurno i deszczowo, w górach poprószy śnieg. Na Pomorzu, Warmii i Mazurach oraz w północnej części Podlasia mocno wieje do 85 km na godzinę. Na termometrach od 3 stopni w Zakopanem do 9 we Wrocławiu i Opolu. Jutro zachmurzenie umiarkowane jedynie na północnym wschodzie. Będzie padał deszcz i deszcz ze śniegiem, maksymalnie 8 stopni. Trójka.

José, su ringue no peso no llega pa' lá. Brincando, crianças sorrindo, crianças balanceia, balançaia, swinga para lá, swinga para cá, balanceia, balançaia, Maria José, swing no pé se não chega pra lá. Świętujemy urodziny Sary Towarzysz z niewielkim opóźnieniem, bo powinniśmy byli wznosić jej zdrowie wczoraj. No ale ta okazja jest tak godna, że wierzę, iż nam wybaczy, że jesteśmy odrobinę spóźnieni. Świętujemy dziś, jutro i w kolejnych dniach, tygodniach, miesiącach, bo Sara jest z nami od dawna i wierzę, że będzie na długo. Z tą piosenką pojawiła się w Sieście po raz pierwszy i też na naszej siestowej płycie, proszę sobie wyobrazić, trzeciej. Więc 12 lat temu. I potem była też po raz pierwszy w Polsce na naszym pierwszym Siesta Festiwalu. A tu proszę, za chwilę w kwietniu już 10. Kwestie urodzinowych bankietów jeszcze będziemy poruszać w drugiej odsłonie. Jeden z naszych ukochanych siestowych artystów dzisiaj obchodził by urodziny i posłuchamy sobie jego muzyki z wdzięcznością, ale teraz, żebyśmy byli też na bieżąco, przed czym siesta się trochę broni, o czym państwo wiedzą, ale no, czasami nie tylko wypada, ale też miło, mianowicie kiedy się pożegnaliśmy przed tygodniem, to w nocy było rozdanie nagród Grammy i oczywiście z tych głównych kategorii to, ma się rozumieć, ja nikogo nie znam, za co bardzo przepraszam, ale kategoria 974 to była muzyka świata i z jakąś radością odnotowałem, że w tej kategorii albumem roku została płyta naszej serdecznej siestowej przyjaciółki Angeli Kidjo, album Celia, z którą to płytą pojawiła się na koncercie na zaprzyjaźnionym z nami festiwalu Ladies Jazz i tam się też wspólnie spotkaliśmy, więc wróćmy do tej płyty, bo warto, bo to nie było tylko na jeden sezon, naprawdę. Kukara, kukara, kuka, kukara, que ya sale. kukala, kukala, kuka, kukala, que se hace? Kukala, kukala, kuka, kukala, que ya sabe? Kukala, kukala, kuka, kukala, que ya sale? Esta moderna es un tormento, sabe de todo, no pierda tiempo. Cucala, cucala, cuca, cucala, que ya sale. Cucala, cucala, cuca, cucala, que se hace. Cucala, cucala, cucala, que cuca, cucala, que ya sabe. Cucala, cucala, cuca, cucala, que se hace. Ah, está moderna, te juro mi negrito que es un tormento. Tú sabes, yo te juro, sabe de todo. Esa negrita no come cuento. Kidziozate właśnie muzykę została ponownie zresztą nagrodzona statuetką Grammy, album Celia. Dodajmy tylko, że nie jest to jej twórczość autorska i to nie pierwszy raz. Pomyślałem sobie, że skoro dziewczyna została tak złotem obdarzona hojnie, to i my powinniśmy jakoś ją zjeść się uhonorować, więc ułóżmy dla niej nasz tradycyjny siestowy tryptyk właśnie z takimi nagraniami. Poniekąd w tym stylu ona na płycie Celia kłania się legendzie Celie Cruz i to nie pierwszy raz, kiedy oddaje hołd komuś, kto jest dla niej w muzyce ważny. I przygotowałem dla Państwa taki tryptyk z ukłonami Angelique. No to zaczynamy. All right, she moves in mysterious ways. Why you jabolila, jabolila? Who don't live? Who watch it down? She sees the man inside the child. It's alright, it's alright, alright. She moves in mysterious ways. It's alright, it's alright, alright. She moves in mysterious. Piosenki chyba nie trzeba było z Jestowiczem przedstawiać, a ja pamiętam Angelik na koncercie wraz z grupą U2. To było na stadionie bodaj w Johannesburgu z okazji chyba urodzin Nelsona Mandeli czy kolejnej rocznicy wolnych wyborów, nie pamiętam. W każdym razie Nelson był tam obecny i to był szczęśliwy muzyczny wieczór. Angelik dzisiaj w Sieście kłania się swoim mistrzom i jak słyszymy także przyjaciołom. Na 50-lecie Amnesty International powstała płyta Chimes of Freedom, gdzie dziesiątki artystów z rozmaitych zresztą muzycznych światów sięgnęły po piosenki Boba Dylana. Angelik była wśród nich. Lay, lay, lay. See them shine, let, let it lay all across my big breast there. Say, let it stay, stay with your man a while until the break of day. Let me see you make him smile. His clothes are dirty, but his hands are clean. And you're the best thing that he's ever seen. Stay, let it stay. Stay with your man a while. Of you. other night is still ahead. Our whole imagination. I long to see you in the morning light. I long to reach for you. Pierwszy raz słuchaliśmy dzisiaj tego razem w Sieście. Angelique Kidjo śpiewała Boba Dylana. I na koniec z tego spotkania z naszą świeżo nagrodzoną statuetką Grammy, przyjaciółką z Beninu. Jeszcze piosenka, której to właśnie wykonanie wspominaliśmy przed tygodniem, sięgając do oryginału. Ja mówiłem Państwu, że na płycie Herbiego Hancocka Possibilities, Angelique gościnnie w towarzystwie Carlosa Santany, zresztą Bagatela, pojawiła się w zespole Herbiego. Więc przypomnijmy teraz tę wersję, bo to wciąż po latach ogromna frajda. Angelique Carlos i Herbie, który oczywiście jakkolwiek kusił go wątek afrokubański w tym utworze, to jednak szczęśliwie wciąż grał to, co potrafi najlepiej, czyli po prostu grał Herbiego. Ale skoro ten wątek afrokubański nam się pojawił, to przynajmniej jednym króciutkim utworem go jeszcze podkreślimy, zwłaszcza że nadarza się okazja. To jest fragment z płyty produkowanej przez Quincy'ego Jonesa o tytule Tokororo. Alfredo Rodriguez przy fortepianie, obok niego, tak jak się Państwo spodziewają, Richard Bona. Obaj panowie, a do nich dołączy jeszcze Pedrito Martinez, i w tym wesołym trio pojawią się na koniec naszego trójkowego 10. Siesta Festiwalu. Wszyscy ci trzej panowie, wierzę, że wiosną przywiozą do nas swoją nową płytę, ale do tej pory jedyne zarejestrowane na płycie spotkanie Rodrigueza i Richarda Bony to jest właśnie ta sesja. Cieszę na wszystkie nasze festiwalowe wieczory, ale ten jakoś szczególnie podnosi ciśnienie. Richard Bona, Alfredo Rodriguez, Pedrito Martinez, bo nie mam pojęcia, co będzie na tej nowej płycie, i trzej panowie tak naprawdę nigdy wcześniej w trasę nie ruszyli, więc to będzie no, polska premiera stanowczo, a w jakimś sensie też światowa. Ja nie wiem, czy i gdzie oni wcześniej będą też brykać sobie, ale myślę, że to będzie wieczór dla entuzjastów muzyki afrokubańskiej absolutnie kluczowy. To jest 26 wieczór kwietnia, no a ja sobie jeszcze potem tę muzykę utrwalę, bo posłucham panów w Warszawie w Teatrze Roma dwa dni później. A 26 kwietnia bynajmniej, jak już wybrzmi ostatni dźwięk muzyki Richarda z kolegami, to nie będzie koniec muzyki afrykańskiej. Spotkamy się jak zawsze na takim pożegnalnym koncercie, podsumowującym poniekąd i też relaksacyjnym szczęśliwie w klubie Parlament na naszej Nocy Afrykańskiej, a tam po raz pierwszy w naszym kraju Annabella Aya. Annabella Aya z Angolii. Tak brzmieć będą ostatnie dźwięki naszego trójkowego festiwalu muzyki szczęśliwej. To będzie 26 noc już właściwie kwietnia w klubie Parlament. 10 festiwal. Niebywałe. Pamiętam pierwszy, jakby to było wczoraj. I wierzę, że Państwo również, bo podczas Nocy Afrykańskiej, którą wtedy zainaugurowaliśmy w klubie Parlament, wystąpił Yami. I z tej okazji na 10 festiwalu Yami powróci, pojawi się z nowym zespołem, z nową płytą, ale już na dużej scenie w piątek. tu fiz esta canção para o mundo saber quem tu és, quem eu sou, qual a nossa história, no que deu, assim valeu nossa união abençoada por Deus. Eu estava te devendo uma prova de amor, sentimento. Perdoa-me os gritos, as ausências, as mil desculpas. Mas meu coração não é tão belo e forte quanto o teu. Isabel, amor, Isabel, eu sei que o teu amor por mim é mais doce que o mel. Isabel, amor, Isabel, eu sou o teu Fred Astaire e tu Brigitte Bardot. Isabel, amor, Isabel, eu sei o teu amor por mim é mais quente. Isabel, amor, Isabel, eu estou contigo até ao fim na nossa história de amor. Esta canção para o mundo saber quem tu és, quem eu sou, qual a nossa história, no que deu, assim valeu nossa união abençoada por Deus. Eu estava te devendo uma prova de amor, sentimento. Perdoa-me os gritos, as ausências, as mil desculpas. Mas meu coração não é tão belo e forte quanto o teu. Isabel, amor, Isabel, eu sei que o teu amor por mim é mais doce que o mel. Isabel, amor, Isabel, eu sou o teu Fred Astaire e tu Brigitte Bardot. Isabel, amor, Isabel, eu sei o teu amor por mim é mais quente que o sol. Isabel, amor, Isabel, eu estou contigo até ao fim da nossa história de amor. Jami w fenomenalnej formie pojawi się na Siesta Festiwalu 24 w Filharmonii, to na głównej scenie. Jami po raz pierwszy był z nami na pierwszym festiwalu, jako się rzekło, ale wtedy w klubie. Teraz z nową płytą, z nowym zespołem na dużej scenie. Z serca zapraszamy. A w ogóle, skoro tak dobrze naszym przyjaciołom z Angolii w Sieście, to dzisiaj zbudujmy im tutaj nasz tradycyjny tryptyk, więc była Anabela Aja, był Jami i teraz pokłonimy się legendzie słynnego zespołu Duo Ouro Negro z lat 60. Zrobił to zresztą za nas Mario Garnacho, znakomity pianista, w takiej płycie Tributo a Raul Indipuo. Raul Indipuo był im spiritus movens owego zespołu, pisał piosenki, śpiewał, grał, no był słowem duszą przedsięwzięcia. I Mario zebrał swoich przyjaciół z rozmaitych luzofońskich krajów i wrócili do najsłynniejszych piosenek tamtego zespołu po wielu latach w świeżej, jakże proszę przyznać, atrakcyjnej formie. To jest Mario, a przy mikrofonie Dani Silva. Thank you. Tengo ganas de llorar cuando recuerdo de Angola. Tengo ganas de llorar cuando recuerdo de Angola. Mamba banana cola, mamba banana cola, mamba banana cola, só se come Angola. Mamba banana cola, mamba banana cola, mamba banana cola, só se come Angola. En Angola las mujeres son palmeras dibujadas que la luna no se atreve a alumbrar su piel tostada. Mamba banana cola, mamba banana cola, mamba banana cola, só se come Angola. Mamba banana cola, mamba banana cola, mamba banana cola, só se come Angola. Vontade de chorar quando me lembro de Angola. Que vontade de chorar quando me lembro de Angola. Mamba banana cola, mamba banana cola, mamba banana cola, só se come Angola. Mamba banana cola, mamba banana cola, mamba banana cola, só se come Angola. Mamba banana cola, mamba banana cola, mamba banana cola, só se come Angola. Mamba banana cola, mamba banana cola, mamba banana cola, só se come Angola. Mamba banana cola, mamba banana cola, mamba banana cola, só se come Angola. Mamba banana cola, mamba banana cola, mamba banana cola, só se come Angola. Mario Garnaccio i Dani Silva. Ja nie wiem, czyśmy się zanadto plażowo tutaj nie rozbrykaliły, jednak luty za oknem, a luty to jest taki czas, kiedy my naprawdę lubimy pogrążyć się w świetlistej oczywiście, ale jednak melancholii. Jest z nami Maria Emilia. Tu ergueste nos olhos negros sossego do sentir, sem protestar. Evite silencioso perder a calma orgulhoso. Chegaste a mim a chorar. Conheci minha fraqueza de sentir esta dureza de fazer nascer-te a dor. E vi ao longe em pedaços a ternura desses laços que sustinham nosso amor. Vi então quanto me amavas, que lágrimas derramavas como infantis cristais. Beijei-te as mãos ternamente, afaguei-te docemente e não te vi nunca mais. Najczulszy fado z Brazylii, Maria Emilia, będzie z nami już za tydzień, 10 przez kafe w Łomiankach, a potem w Blue Note w Poznaniu, w Starym Klasztorze we Wrocławiu, w Beceku, w Bielsku Białej, w Teatrze Starym w Lublinie, w Klubie Wytwórnia w Łodzi, w Sanockim Domu Kultury, w Jaworowym Dworze nieopodal Warszawy, w Filharmonii w Olsztynie i w Filharmonii w Wejherowie, w Legnickim Centrum Kultury, a potem w Kinoteatrze Rialto w Katowicach. Z serca zapraszamy, a na do widzenia na koniec pierwszej części jeszcze Eleni Kindrow.